में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। तूने तड़पाया है, तुझको तड़पाएंगे, तुझको तड़पाएंगे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। ओ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। डम डम डुबा डुबा डुबा डुबा डम डम डुबा डुबा हो डम डम डुबा डुबा डुबा डुबा डम डम डुबा डुबा। गालों की लाली है तेरे लिए, होंठों की प्याली है तेरे लिए। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। ओ तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। कैसे खरीदोगे तुम प्यार में, बिकते नहीं टकराएंगे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। ओ अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। पत्थर की मूरत से टकरा गए, अच्छा हुआ होश में आ गए। औकात किसी की क्या, हम सबको बताएंगे, अब ना शर्माएंगे। हा तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। नाचेंगे।